la vie des hommes. Naï malélissa, naïona, naï malélissa, allez la passe nangaï, passe à vos moissons, n'allez la passe nangaï, passe à vos mamans, n'allez la ma belle nangaï, oyona mélissa qui est, naïona, naï malélissa, naïona, naï malélissa. Nayo, nayo, ngai malelisa, nale la pasi na ngai, pasi ya bo mwasi, nale la pasi na ngai, pasi ya bo mama, nale la mabele na ngai, oyo na melisa kie, nayo, ngai, ngai malelisa. Zambi, ponani mboyi, mobali ngana pala. Et lima auto satan, ce n'est pas possible. Pande, mon balio nazara qui commande en kakaye, toyete, nakanisi yete, somme. Mon balio nazara qui commande en kakaye, nakanisi yete, a changé vie. Ah, onza, la vie des hommes. Zamba pesa kangai, mobali ngana boyaka, satana kosi ngai, na ekoli ngane satana. Nayo ngai, ngai malenisa. Oh, Zambi, tango nazalaka mwana moke, nazaye komona bayaye ya quartier, tango bazalaki kobala, bazalaki kosenga ngai, tango nyonso epai ya tata na mama. Na kende ko simbe la bango robe ya mariage na kati ya ndako ya Nzambe. Ngai pe na makanisi na ngai na lobaka, tango na kokola, na kolanda obele nzela yango, na koli, na landi obele nzela yango. Kasi, mabala oyo toyokaka sango, vraiment ezali na souffrance. Na kanisi na kanisi, tango na okola masolo na baninga mosusu oyo babala, que bangu bazali malamu epa ya mabala na bangu. Kasi epa ya libala na ngai, na ebite soki ezali monde mosusu, to ezali au contraire ya mabala mosusu Nzambe. Ce n'est pas possible. Nalela bozoba na nga oma, nalela misere na nga oma, nalela bozoba na nga oma, ezali nde karaktere ya mobali ya mabe. Mobali mobimba akanisa ndako te, akoma kokima ndako lokola lokatere azali na niongo ya ndako. Souffrance libala, mabala ya sango oyo toyokaka pasi. Mobali mobimba, famille connaît pas, mwasi connaît pas, bana moyen terre, camarade naïe, obeba marque nyonso na sa. Tango nazalaki mwana moke, nazalaki komituna, na bala to na bala te, motema mosusu bala, motema mosusu ko bala te, na sala nini, ce n'est pas possible. Kaka ngayo ngayo ngayo ma. Mobali alinga kangai, mobali amona na kate, aboti sanga ebele, mobali akima bana. Ngayo ngai, ngai malelisa. Oh Nzambe, naloba nini ne sikoyo. Mobali na ngai, ayebi malamu keto bota, kompani azeiko sala, ezaki na ba mwaise. Si vous accompagnez Zuba moyen, pas qu'à mati voiture ou ma papesi. Mon bain n'a pas bien que Banabus pas qu'un raquel à Sinabus. Mon bain n'a préféré que Banabus pas qu'un anabus. Mais la voiture accompagnée, na tongo a qu'un comme ta cabane et un bananangai, a un autre qu'un raquel à coïncidence. Na bananangai, na banayambanda, bangos batanga dans la collège. Jeudi, na midi mboule noga ki makasi. Bana baluki moto bate pay moyete. Parasar ba mona tata na bangosa ya na voiture. Balobi chance papa y gozoa biso. Nzomane tata, aya gozoa, bana yambanda. Nzamba. Bana balandi voiture tata na bango, tata beti bango yendi. Bana balandi balandi, moyen kakate. Bana benanda, basalinga y rapport. Nzamba. Na koti a pasi wana wapi pai. Est-ce que natia pasi wana mabele ona zai komelisa bana? Ce n'est pas possible nzamba. Bana bazongi na ndako na malili wana bazui fièvre ya malaria. Malere kaka ngayo ngayo ngayo. Ngayo ngayi ngayi malelisa. Natali nzoto na ngayi na komi kobala. Makambo asala kangai lokola ye akananga ngayo ngai ngai malelisa ye oh souffrance eloko nini okoko sala pona mobali nazali kosala nyonso pamba kaka mais andima ngai te ce n'est pas possible te ba idée ya mobali ezali déréglé na ebilo na kosa sutenza nalela kitoko na ngai esili na elongi nalela mabele na ngao bana basisa nalela kitoko na ngai esili na elongi nalela mabele na ngao bana basisa oh zambe mobali mobimba ebima ina tongo akozonga tongo mosusu mpona senga ye mbongo nakoma kokoka somo namea nalingaka soki ye moko akonstate ke mbongo akoli esili na ndako apesa ngai na mayele na ye moko mobali na ngai soki ekomi ntango ifo apesa ngai mbongo nzambe ce n'est pas possible comment voulez-vous mobali mobimba depuis tozali ngai na ye pour appeler sa mbongo de bosso, il faut accoter na toilette. Accoter na toilette, t'as quelque temps mbongo. Y a une toilette pour na banque ou bien et bon béli, y a mon solo monsieur Zéguna. Au commun, on a souvent na toilette, à ce qu'on y a coupé sa mbongo. Toujours, n'a zéko constaté que mon commun n'a qu'au sala, maquillage n'a qu'à la toilette, n'a coupé sa autant mbongo. Ce n'est pas possible. Ça. Mon bali mobile, n'a salini, n'a bomi. Na sali eloko nini oli pe apesanga mbongo ya kolia mpo na poso mobimba akopesanga mbongo ya kolia mpo na mokolo moko alors que ayebi bien que soki atikeli ngai mbongo ya mokolo moko nakosala nango rie alingaka soka wuti na moyere ntango akoya na sengaka ye mbongo ngayo ngai ngai malelisa ngayo ngai ngai malelisa ye abosani le passé akomi na le présent mobulu ya maloba na ye abosani ne nyonso angayo ngai ngai malelisa Thank you. Nalela kitoko nanga esili pamba. Nalela souffrance nanga oma. Nalela kitoko nanga esili pamba. Nalela souffrance nanga oma. La sina le bignons. Naibi loko na kubiko le vate. Nzambe. Nazaliko zela oyebi sa motema nangali. Naboya. Tona vanda. Nalinga. Tona mesana. Tenzambe. Naboya ba kamarade nyonso. Ndenge mobali alingaki. Natikala na ba kamarade mitano pamba nzambe. Camarade Nanga Riboso, Basusi. Camarade Nanga Mibale, Mbeto. Camarade Nanga Misato, Mpongi. Camarade Nanga Mine, Bakoshema. Camarade Nanga Mitano, Banananga. Oh, Zam, Som. Kakanga Yonga. Ngai malelisa nalela ba pasi nanga mobali ya nyokolo kongai nalela souffrance nanga mobali yeteti ngai yo ngai ngai malelisa malere kaka ngai yo ngai yo ngai yo souffrance kaka ngai yo ngai yo ngai yo ngai ngai ngai malelisa. Fascinanga, mobali ano kolo kongai, nalela souffrance nanga, mobali etetu, ngayo ngai, ngai malelisa ye. Nakomitu na katango mosusu, est-ce que ngai tongai te? Nakili bosu ya taratala, natali taratala. Nathalie, est-ce que kitoko yangai yango to yango te? Moteme lobi yango. Kasi mobali oyo. Azali koluka nini? Ce n'est pas possible. Peut-être à sala guerre. Oh, Zambe. Mobali mobimba. Okoyo kaza kongosala makambo minene ailleurs. Nanda kuna biso moko. Rien. Voire même tout zanga na poste ya télévision. Bana bana kota la télévision et pa ya ba voisin. Ba fote na biso andako. Et bimi sa mikuwa. Bana ba pesa ngo kombo mikuan. Ye muka zana ka mwa fote na ye avanda ka nango. Et fwa ka mata position a kuri ko bouje te. Kwa soko ya bouje. Moko a fote soko zina mokongo. Le boga kumi na hôpital. Zanga. Me pa ya mbana nangai. Tout est en ordre. Nasalani Nzambe, souffrance, misère et parfois la honte. Nzambe, mobali opesangai, elombeo to elima. Ah, namesana, namakambo ndenge oyo, ce n'est pas possible. Mokolo nini ekosuka, akomozila ngai beide ebele, mobali beide ekoma deregle, batambusa ye moto. Aki pangai te, aki babana te. Thank you.